Hola, bon dia. A veure si em posen la presentació quan comenci. Perfecte, molt bé. Bé, doncs bon dia. Quan em van proposar fer aquesta petita xerrada aquí a Andorra, van comentar que era, diguem-ne, quin era l'objectiu de la mateixa i aleshores doncs, vaig pensar que el més interessant era que parlés sobre GISA, aquesta empresa que es diu Gestió d'Infraestructures i SEA de la Generalitat de Catalunya, de la qual vaig ser presidenta durant 2 anys, ara sóc vicepresidenta i bueno, ara, com ha dit diguem-ne, el Xavier, ara sóc la presidenta d'Ifercat, que és una de les empreses que fa, l'empresa que fa la línia 9 i altres coses de Metro de Barcelona, però vaig pensar que el que realment era interessant era explicar una mica quins eren els processos per als quals a GISA fèiem servir per contractar l'obra pública i la manera que teníem de gestionar els possibles conflictes. Aleshores, no sé si la presentació és un pèl massa llarga, però m'ha sigut difícil escurçar-la, o sigui que intentaré... Primer comencem per una introducció que veureu, després anirem una mica a procediments d'adjudicació, què fem amb els concursos públics, la gestió d'estudis i projectes, la gestió d'obres i algunes dades, sobretot parlar una mica de les baixes i aquest problema que estem tenint ara, diguem-ne, de baixes tan importants en el sector de la construcció. Us deixaré aquesta presentació amb la qual, doncs, bueno, tot i que d'entrada semblarà que tota la part aquesta de concurs públic, gestió d'estudis i projectes és molt atapeïda, com que es queda bé en una diapositiva, la podeu consultar amb posterioritat, o sigui que he pensat que estava bé posar-la, tot i que no ho explicaré del tot. Bé, comencem amb el començament. GISA és una empresa 100% de la Generalitat de Catalunya que s'encarrega de construir les infraestructures de Catalunya. I, de fet, no només construeix infraestructures civils, sinó també equipaments. La missió de GISA, i això és important perquè una mica enfoca el que estem, el que volem fer, quin és el nostre objectiu, és construir de forma eficient i respectuosa amb el medi ambient les obres encomanades pels departaments del Govern de la Generalitat de Catalunya, fomentant la concurrència, l'equitat i assegurant la transparència, la qualitat i la seguretat. Com sabeu, bueno, a Catalunya tenim d'obligat compliment totes les lleis espanyoles, les catalanes i les normatives europees. I aleshores, amb tot això de la contractació pública, el cert és que està tot molt regulat i que no és gaire fàcil fer coses innovadores. De fet, està tan regulat que inclús és difícil, diguem-ne, fer de vegades aconseguir el que sembla de sentit comú millor per l'empresa. El que és millor per l'empresa està clar que pot no ser el millor per la societat com a tal, no? I aleshores aquí sempre tenim aquest punt. Però nosaltres ho tenim molt clar. Els nostres objectius són fomentar la concurrència, l'equitat i assegurar la transparència, la qualitat i la seguretat de les obres. En el sentit que dic que això és, com que és un objectiu el de la concurrència, doncs això ja enfoca una mica, diguem-ne, el camí per el que estem anant. Bé, aquí és una mica perquè tingueu una idea de com està Catalunya referent, diguem-ne, a la resta de comunitats autònomes. Si veieu, Catalunya, això és del CEOPAN, o sigui que bueno, són unes dades, diguem-ne, per entendre'ns relativament oficials. Aquí tenim les licitacions per comunitats autònomes de l'any 2006, nosaltres a Catalunya vam licitar 2.800 milions d'euros, a GISA vam licitar, no 3.000, com ha dit el Xavier, sinó 2.000 milions d'euros, aquest any la idea és que licitarem 3.000 milions d'euros, però perquè veieu una mica, 2.000 milions d'euros és un import molt gran, en certa manera, diguem-ne, una mica exorbitant, però el que dona una mica més idea de la dimensió de l'empresa és que l'any passat vam certificar obres per valor de 1.500 milions d'euros. Això vol dir que hi havia 500 obres en funcionament, vol dir 500 directors d'obra... Nosaltres, des de GISA, el que fem és una mica, diguem-ne, no? Doncs programar les obres, licitar-les, adjudicar-les i després fer el seguiment de les obres. Fer el seguiment, o sigui, adjudiquem també el director d'obra, que no és el gerent de GISA, això és una mica diferent respecte al que fa el Ministeri de Foment i la DIF. Ells, el director d'obra és per una persona propi del Ministeri, en el nostre cas nosaltres agafem una empresa, una enginyeria, una consultoria d'enginyeria, aleshores assignem, fem una licitació i assignem el director d'obra. Però clar, nosaltres estem molt a prop seu, el nostre gerent està molt a prop seu fent el seguiment de l'obra. I òbviament mirant que no hi hagin desviacions al final, perquè això, al final cap, estem parlant de diner públic i això és un dels nostres objectius, és que les obres surtin amb la qualitat adequada, en el temps adequat, però també en el cost adequat, no? Bé, aquí, bueno, ara us he posat aquí, ai, això no ha sortit, ho sento, és que aquí hi havia una línia que no ha sortit, veig aquí, us posava un exemple del que estem fent, diguem-ne, darrerament, doncs mira, ara fa potser un mes, potser no fa un mes, vam adjudicar el desdoblament de l'eix transversal. L'eix transversal, bueno, ho sento perquè aquí s'ha anat a la línia on es veia l'eix transversal per on anava. Bé, l'eix transversal va de, suposo que deu ser de per aquí, no? Girona, va per aquí, fins a, no sé si és per aquí, jo crec que sí, val, fins a Cervera. Tots suposo que coneixeu l'eix transversal català. En qualsevol cas, el que està licitat és el desdoblament, és una obra de 155 quilòmetres i d'un import d'uns 800 milions d'euros. I aquí, bueno, només perquè veieu el tipus d'obra que fem, doncs, bueno, això és un 3D, és fictici, però bueno, aquí veieu, un dels d'això és el desdoblament, un altre, doncs, per exemple, és una cruïlla que ara és així perquè és molt fàcil, després hi haurà un altre, etc. No? Doncs això és el tipus d'obres, obra civil important que fem. Després, a nivell de línia 9, que és l'altra gran obra que estem fent en aquests moments, doncs bueno, ja veieu aquí, això és Barcelona, aquí tenim el mar, i això tenim la línia 9. La línia 9 és una nova línia de metro que tindrà 46 quilòmetres, 52 estacions, i a més és una obra bastant faraònica perquè, a part del seu import, que supera els 5.000 milions d'euros, sobretot és a nivell tècnic, és tot un repte perquè, atès les circumstàncies de Barcelona, es va decidir que el millor, això ja fa molts anys, fos un túnel únic on hi hagués el mateix túnel, no només a les vies, sinó també les estacions, perquè el que costa molt a Barcelona és fer una gran estació, 100 metres, diguem-ne, per fer, diguem-ne, les andanes, 100 metres de longitud, al mig de Barcelona és molt difícil de fer, una ciutat ja construïda. Aleshores es va decidir que si es feia, diguem-ne, tot dintre del túnel era més còmode. Això té els seus inconvenients, òbviament, que és que estàs fent els 46 quilòmetres, bueno, no tot és túnel, perquè hi ha una part, aquesta part de la zona franca que és viaducte, aquesta part d'aquí, però durant tots aquests quilòmetres fas un túnel que en certa manera és més gran del que realment necessites per portar les vies, no? Però bé, aquest era el cost que tenia. Aquí veiem, doncs bé, unes quantes fotos, us he portat perquè veieu una mica, doncs, la dimensió, que és una gran obra. Això, aquí hi ha una estació, veus? Aquí, just aquí, s'entra per aquí, aleshores per aquí hi ha els ascensors de pujada i de baixada, i aleshores aquí es posarà l'andana. Això és túnel únic, i aquí hi haurà una llosa, on per dalt aniran una direcció i per baix l'altra. Després ho veurem una mica millor. Això, perquè veieu, és un d'aquests pous, diguem-ne, per on s'entra una estació, Aquí és una foto molt bonica, veus? Aquí es veu el port de Barcelona, aquest tros d'aquí és el viaducte, tot això que ja està construït, i aquí el veiem, el viaducte, des d'una altra perspectiva, o sigui, bueno, òbviament una serà una direcció, l'altra. Aquest és, bueno, una altra foto d'un altre túnel d'aquests que són molt espectaculars. Això és una tuneladora sortint, ara no sé, potser fa dos mesos o una cosa així, diguem-ne, al Pou de Trajana, perquè veieu, els túnels són de 12 diàmetres, les tuneladores són de 12 diàmetres, són les grans maquinàries, tenen 100 metres de llarg, bueno, tot un repte tecnològic. I això, veus, és un túnel on ja té aquí una llosa intermitja. Aquesta, tot i que ara posen dues direccions, perquè això són perquè vagin els treballadors d'un cantó a l'altre, diguem-ne, d'un cantó de l'obra a l'altre, doncs això només serà una direcció, i aquí hi haurà també, diguem-ne, l'andana, i a dalt hi haurà l'altra part. Aleshores, aquí una mica, bueno, això sortirà una mica, però quin és el procediment d'adjudicació de GISA? Com ho fem? Doncs seguim, com deia abans, diguem-ne, no?, tota la normativa europea, la llei de contractes públics de l'Estat espanyol actual. Aleshores, hi ha diferents procediments. Hi ha un procediment obert, que qualsevol persona pot diguem-ne, presentar una oferta. El restringit, que només poden presentar proposicions als candidats prèviament sol·licitats, i això és una cosa que fins ara no en fèiem, però que ara estem intentant fer-ne més, perquè és una manera, vulguis que no, de fer una selecció prèvia i d'evitar que moltes empreses es presentin moltes empreses que potser no tenen les qualificacions específiques es presentin a la licitació, no? O negociats, que ja són això de que s'adjudica la proposta més econòmica, i això són, diguem-ne, per uns imports més reduïts. I quines formes poden agafar, poden tenir? Doncs, bueno, la subhasta, que és directament una subhasta de preu, que nosaltres no fem mai. Concurs, que és el que fem sempre, que s'adjudica el licitador que en conjunt ofereix la proposició millor, i es té en compte, i ara veurem una mica millor la part, diguem-ne, tècnica també, com la part econòmica, i bueno, això, que tots els dos procediments, els tres, es pot fer amb subhasta o concurs. Val? Aleshores, bé, quan és un procediment obert? S'ha de fer amb obres superiors a 60.000 euros, això que mirarà una mica en el futur, però bé, Estudis i projectes, en el cas d'estudis i projectes, doncs això, qualsevol licitació superior a 30.000 euros doncs s'ha de fer un procediment obert. Bueno, això és negociat sense publicitat i bé, bueno, i aquí ja teniu específicament coses ja molt específiques. Si el concurs s'ha declarat desert, aleshores, tot i que sigui un import molt gran, pots fer un procediment negociat, etc. No? Ja ho veureu, perquè això us deixaré la presentació, o sigui que suposo que si algú té interès també ho pot demanar. No? I en el cas de contracte menors, això són per contractes menors de 12.000 euros i això ho fem servir molt per contractes petits on no cal la concurrència, tot això ja no cal, perquè aleshores si cada vegada ho fessin per tots els contractes, el cert és que fem moltíssimes licitacions, moltíssimes adjudicacions i ja la part burocràtica ja és bastant gran. No? Val. Aleshores, quin és el procediment de concurs públic? Com funcionem? No? Bàsicament, bueno, doncs, els encàrrecs els rebem dels departaments de la Generalitat de Catalunya. GISA treballa per molts departaments, o sigui, en aquests moments s'estan doncs, fent dos presons, no, tres presons, o sigui, pel Departament de Justícia. Pel Departament de Justícia també s'estan fent edificis judicials, també es fan comissaries pel Departament d'Interior, es fan escoles pel Departament d'Educació. L'any passat també vam lliurar 100, aquest any se'n lliuraran 100 més, o sigui, Catalunya, com sabeu, està tenint un augment de població molt gran degut als immigrants i aleshores això es nota sobretot bàsicament, a la part d'educació, que les escoles no tenim suficients escoles i n'estem fent moltes, i també a la part de salut, on estem fent molts CAPs, també estem fent hospitals i CAPs. Això de la part més, diguem-ne, d'equipament social, per entendre's, no? I aleshores la part d'obra civil, doncs aleshores els encàrrecs depenen, els rebem només del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, al qual GISA està adscrit, i també IFERCAT, o sigui que el CAP de GISA, o el responsable últim de GISA, és el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el conseller Joaquim Nadal. Doncs aleshores rebem l'encàrrec d'actuació, perdoneu, del departament en qüestió, aleshores si és estudis i projectes s'impulsa i si és obra, doncs prèviament vol dir que s'ha fet tot aquest seguit que ara anirem, diguem-ne, que ara anirem seguint, per impulsar una obra vol dir que prèviament s'ha fet ja per al projecte. Perquè si s'impulsa una obra vol dir que ja tens el projecte degudament aprovat pel departament en qüestió. Com es veu, doncs, bueno, com es veu, abans de fer l'impuls es necessita l'aprovació del projecte, en el cas de que sigui l'obra per la dreta. Val. Llavors, una vegada s'ha rebut l'impuls, doncs bé, aquí s'explica una mica, diguem-ne, quines són, com funcionem. Doncs bé, la gerència, diguem-ne, en qüestió impulsa, això arriba a contractació, que és un altre departament, i aleshores la gerència d'obres corresponent ha de posar la planificació de l'obra. Això és molt important perquè precisament en la planificació és on es veu doncs, les diferents actuacions, no només dels directors d'obres, sinó també de tots els caps de seguretat i salut, etc. No? Aleshores aquí tenim l'anunci, es posa l'anunci, aquí explica una mica diguem els diferents anuncis que es necessiten, perquè això tot això és normativa comunitària, si és una obra superior a 6 milions d'euros, aleshores s'ha de publicitar tant en el DOE com en el BOE i en el DOC, i en aquest cas, diguem-ne, subjectes de publicitat comunitària, vol dir les obres més grans, aquestes, el període de licitació és de 52 dies, en el cas d'obres més petites són 26. Aleshores s'ha de publicar el plec de bases, vol dir que hem de tenir un plec de bases aprovat pel Consell d'Administració de GISA. A vegades, si hi ha una cosa diferent, per exemple, doncs, en el cas de l'eix transversal, doncs, això de vegades no és directament GISA qui ho fa. En el cas de les concessions, com és el cas de l'eix transversal, crea una concessió, en aquell cas és el conseller qui és l'ens concessionari. I aleshores és el conseller qui ha d'aprovar els plecs. Vol dir que has d'anar al tanto i que els plecs estiguin degudament aprovats el dia que ho necessites, perquè sobretot el que tenim, com suposo que tothom, no? Com suposo que també diguem aquí a Andorra, no? És molta pressa per començar les obres i molta pressa per acabar-les. I és important el tenir molt clar quins són tots els calendaris, perquè el dia que el conseller vol anunciar que aquelles obres es liciten, tu tinguis tot a punt perquè es licitin, no? I a vegades el dels plecs és el que costa més, perquè vols fer algun canvi i has d'anar molt tanto de que no només estiguin fets, sinó que estiguin aprovats degudament. En el cas que siguin imports de més de 3 milions d'euros, intervé la intervenció de la Generalitat. Aleshores, es presenten les ofertes, rebem les ofertes, els licitants ho reben, és, com deia, és tot molt transparent. GISA té una web que funciona molt bé, és una web que, no sé si podíem ensenyar-la, però podeu accedir-hi a GISA.cat ara, i és una web que sempre tot està al dia, s'anuncien les adjudicacions, hi ha el Consell d'Administració, a les 11 s'acaba, a la 1 ja està tot penjat, tothom sap qui és l'adjudicatari, de tal forma que no hi hagi, per evitar exactament aquest tipus d'informació privilegiada, no? Que a vegades hi ha, jo sé que tu has sigut adjudicatari, no? I tal, doncs directament ja es posa tot a la web, de tal forma que tothom tingui la mateixa informació. També a les ofertes, bueno, la veritat és que funciona molt bé la web i tothom té tota la informació a la web, o sigui que tothom té el mateix accés a tota la informació. No? Bé, aleshores quan es presenten les ofertes, aleshores la mesa de contractació obre, bueno, tot això, aquesta part si voleu més burocràtica, que ja està molt establerta, ja ho podeu anar mirant si voleu, aleshores s'obren les pliques, la mesa de contractació número 10, 10 dies després d'haver rebut les primeres ofertes, i aleshores bé, doncs, si algú hi ha un problema es demana que ho rectifiquin, etc. No? I bé, exacte, en la mesa de contractació número 2, si hi ha ofertes presumptament temeràries es demana la justificació, després si voleu podem incidir una mica més en aquest cas de les ofertes temeràries, però bueno, nosaltres a GIS en general no intentem no adjudicar mai una oferta temerària precisament per, bueno, perquè com que tenim aquest problema de les baixes importants en el sector, bueno, després parlem una mica més. Bé, aleshores es fa la proposta per part de la mesa de contractació i l'adjudicatari final és el Consell d'Administració. De vegades també es pot adjudicar entre consells, si corre molta pressa, però vol dir que el consell ha de delegar en el president. El que vol dir que GIS a l'òrgan de contractació és el Consell d'Administració. Val? Aleshores, en el cas de... Això són concursos que és una cosa bastant especial, sobretot són concursos a dues voltes, són concursos d'edificació on el que fem és avaluem una proposta gràfica dels arquitectes. O sigui, es fa una selecció prèvia, això ho hem fet, per exemple, doncs la interterminal del Prat, que és una estació on anirà l'AVE, la línia 9 de metro, la línia 1 de metro, el trens de Rodalies, aleshores en aquell cas creiem que era un edifici prou emblemàtic, i aleshores es va fer un concurs internacional, un concurs diguem-ne que es va publicar molt, es van presentar molts arquitectes, vam seleccionar 5 i aleshores aquests arquitectes se'ls van donar 3 mesos per fer una proposta. Aleshores van fer una maqueta i aleshores es va fer un jurat tècnic, etc, que va al final doncs que va fer una proposta d'adjudicació i bé, al final es va adjudicar a la Portela amb un arquitecte molt bo. Bé, això ho hem fet doncs, amb bastantes coses, tot el que realment sigui prou emblemàtic, per exemple amb l'Hospital Trueta de Girona, etc. Hi ha bastants edificis d'aquests més grans i emblemàtics on es segueix aquest procediment. Sempre segueix un procediment de dues voltes amb qualsevol escola, una escola de 3 milions d'euros que és petita, però com que considerem que és molt important la qualitat dels projectes, importantíssim, aleshores el que fem és un concurs, diguem-ne, petitet de dues voltes, en el sentit que els tria 5 arquitectes i els arquitectes fan una proposta gràfica amb un full d'in A3. I aleshores, amb això, un jurat tècnic decideix quin és el millor. De vegades, sí, els departaments també opinen, òbviament, però a vegades inclús els ajuntaments també estan presents en el jurat, no? Perquè d'aquesta manera doncs, bé, ja saben diguem-ne quin és el que guanyen, tenen més participació i després, clar, doncs, en certa manera doncs, està més lligat diguem-ne al territori, no? Que és un dels nostres objectius. Val. Aleshores, quins són els criteris d'avaluació? Em sembla que això és el que toca, sí, perdoneu. Quins són els criteris d'avaluació? Bé, doncs, això, tot i que considerem que és molt important la part econòmica, òbviament la part econòmica, com he dit abans, mai adjudiquem tot amb una subhasta només econòmica, Aleshores, el que fem és, en el cas de les obres, el 60% del total de l'avaluació és l'oferta econòmica i el 40% l'oferta tècnica. I, en canvi, les altres adjudicacions, que són, diguem-ne, per exemple, a concursos de projectes d'edificació, de direccions d'obra, etc., és al revés. L'oferta econòmica només té un 30%, diguem-ne, del total de la puntuació i, en canvi, l'oferta tècnica és el 70%, perquè en aquest cas considerem que el que realment estem valorant és la part tècnica. No? Si un projectista, per exemple, és capaç de dissenyar o no un túnel o bé de calcular, diguem-ne, doncs un viaducte, etc. No? Aleshores, aquí tenim la valoració econòmica, com ho fem. Val? Aleshores, això és una mica el pendent aquest és, bueno, s'agafa el màxim i el mínim, l'oferta màxima i el mínima, i el pendent és 1,5%. Aleshores, això, bueno, i aleshores, òbviament, com deia abans, també excloem les ofertes temeràries. No sé si sabeu les ofertes temeràries el que són aquelles que es considera que divergeixen prou de la mitjana com per ser doncs, ofertes que no són ofertes de mercat, sinó que d'alguna manera doncs algú ho ofereix però que segurament ni amb ell diguem-ne, no li surt econòmic. No? Aleshores, el que les ofertes, la definició de l'oferta temerària és aquella situada a 5 punts respecte a la baixa de referència obtinguda del conjunt d'ofertes, però en aquestes ja traiem les que estan una desviació estàndard de la baixa mitjana. Fins ara fa poc teníem aquesta corba, veieu aquesta d'aquí, aquesta la blava antiga, obres antigues, aquesta que era, això era 2,5%, però ara fa, no sé si aproximadament 3 mesos o 4 mesos, no recordo, segur que sí, el senyor Romero se'n recordarà, a principis d'abril, doncs aleshores vam aplanar una mica més la corba, el que vol dir que les diferències entre les... El que vol dir que les puntuacions econòmiques no són tan grans i no reflecteixen tant, diguem-ne, o no multipliquen tant la diferència en preu. Abans era per 2,5, ara és per 1,5. Això ho vam fer com una mesura, diguem-ne, d'aturar les baixes. Després ensenyaré al final de tot una mica les gràfiques de baixes que estem tenint. De fet, ara estàvem comentant entrant que fa... dos dies, quin dia és avui? Dimarts, doncs el divendres es va adjudicar a les obres de l'aeroport d'Alguaire, a Lleida. Són unes obres que és bàsicament la part, diguem-ne, aquesta civil de fer la pista, però bueno, les baixes van ser, bueno, la baixa més gran va ser del 37% i l'adjudicatari finalment ha estat una baixa, em sembla que és del 36,5% o 0,4, no sé molt bé, no? Però clar, són baixes molt importants, molt importants. Tot i que tenim aquesta corba, a on no se li dona tant valor, a on el valor en el fons el que estàs fent és la part tècnica passa a ser més important que ho era abans. No? En canvi, les altres adjudicacions, com veieu, aquí sí que la corba és completament plana perquè creiem que bàsicament el que es té en compte és la part tècnica. Aquí teniu els diferents criteris que valorem a cada una. Això sí que ho deixo perquè és bastant... La veritat és bastant detingut, però està bé, pensava que està bé que ho tinguéssiu, per si alguna vegada algú ho vol mirar. No? Bueno, la valoració tècnica es té en compte doncs, el programa de treball, la fiabilitat del programa de treball, etc. Això és obra civil. Edificació, doncs bé, varia una miqueta, però bàsicament obra civil, veieu que hi ha minimització de les afeccions al trànsit. Bé, doncs això és alguna cosa que no es té en compte en un edifici, no? Doncs per tant no es valora. És molt semblant però posat, ajustat. Val? Això també, aquí és una cosa una mica un pèl diferent perquè això són les escoles que en fem bastantes, que aniríem industrialitzades, on es fan amb molt, diguem-ne, doncs, amb elements industrialitzats, o sigui, amb lloses prefabricades, etc. D'aquesta manera ens podem fer més ràpid. Això són per escoles d'aquestes que necessitem fer doncs, res en un any. O sigui, tot el procés en aquest cas dura doncs, un any i mig, quan en canvi, si és un procés convencional, són 3 anys. En canvi, d'aquesta manera ens podem doncs, anar molt més ràpid. I llavors, en aquest cas, és una mica diferent perquè l'arquitecte ha de venir de la mà de l'industrial i del constructor. I per tant, les avaluacions són un pèl diferents perquè s'avalua tot al mateix temps. Això són els controls de qualitat. Una altra de les coses que vam implementar, bueno, com sabeu, suposo que tothom sap que, bueno, que Gisa va ser l'empresa aquesta que estava construint el Carmel quan va haver-hi l'enfonsament del Carmel, l'esvoranc aquest famós. Aleshores, arrel d'això, doncs, bueno, vam introduir, arrel del Carmel vam introduir tot una sèrie, tot un seguit de mesures diferents, sobretot enfocades a controlar la qualitat de les obres, no només de les obres com a tal, sinó també dels projectes. I aleshores hem introduït un control de qualitat del projecte com a tal, que també licitem i també hi ha una empresa que se n'encarrega. És com una auditoria, diguem-ne, que el que fa és estar al costat del projectista i anar calculant si els càlculs estan bé, etcètera, etcètera. Val, i això és la manera com tenim de puntuar-ho. I això és per projectes i direcció d'obra d'edificació, bàsicament són els arquitectes, que bàsicament, bueno, si ho veieu, doncs, bueno, es té en compte la seva experiència prèvia, si ha fet edificis d'aquella manera o no, etcètera. I això, una de les coses que fem a Gisa és, no només ens encarreguem de les obres com a tal, sinó també en el cas d'obres on siguin amb finançament extrapressupostari, que ara n'estem fent moltes, de fet, vull dir, d'aquestes obres que deia que l'any passat vam licitar 2.000 milions, per exemple, aproximadament el 40% van ser obres extrapressupostàries, o sigui, o bé amb concessions... com peatges a l'ombra, com precisament l'eix transversal que abans parlava, també una cosa que en diem drets de superfície, que és bastant semblant, i amb això hem fet estem fent presons, Ciutat de la Justícia, etc. Bueno, perdoneu, Ciutat de la Justícia també és una concessió, però bueno, estem fent presons, comissaries, etc. Doncs això també nosaltres ens encarreguem de posar en marxa, diguem-ne, tota la part de finançament. I per això, en aquest cas, el director d'obra, o sigui, en aquest cas, el responsable de l'obra és el concessionari. Ell fa, construeix i manté l'obra. La dissenya, la construeix i la manté. Aleshores, nosaltres, en comptes de tenir en aquell cas un director d'obra, el que tenim és, diem, una UASPO, que és com un control extern que vigila que l'obra s'estigui executant conforme a l'adjudicat. Per això es diu UASPO. I en el cas d'edificació li diem direcció integrada. I bueno, això també és el criteri pel qual adjudiquem el coordinador de Seguretat i Salut, on nosaltres adjudiquem directament, independent del constructor, un coordinador de Seguretat i Salut de l'obra. Això per obres més grans de més de 5 milions d'euros. Bueno, això és el control de qualitat. Això bàsicament és dels laboratoris, dels... quan han de controlar que, diguem-ne, que els materials siguin els correctes, etc. No? Bueno, això és una cosa bastant. Llavors, per gestió d'estudis i projectes, bé, això, si voleu, és bastant, això us ho deixaré, amb la qual per això vaig pensar que estava bé. Si voleu, anem més aviat a la part de, més que de projectes, anem a la part d'obres, no? Que potser us interessa més. Aquí tenim a l'inici, diguem-ne, bueno, doncs, qui hi ha? No? Bueno, doncs, quan assigna el contracte, aquí tenim el contractista i GISA. El contracte el signa GISA, llavors l'acte de replanteig. Bé, doncs aquí també està i s'inicia l'obra. Aleshores, en el cas de l'execució, què passa? Doncs bé, doncs els directors d'obra fan uns informes mensuals de seguiment de l'obra. I aleshores GISA fa un informe de supervisió i això arriba en el Consell d'Administració de GISA, que està, teoria, diguem-ne, mensualment informat de com va cada obra. A la pràctica, el que s'informa al Consell són les obres aquelles que tenen un cert problema de desviació econòmica, de temporal, etc., perquè si no, com deia, com que són 500 obres al mateix temps, doncs és impossible estar al tanto de totes. No? I aleshores aquí mensualment amb el client en aquest cas són els departaments, hi ha una reunió mensual on se'ls informa als departaments exactament de com van les seves obres, etc. En general, es tendeix, o la idea és que els departaments hi participin molt, però no només els departaments, sinó també els usuaris finals. Us poso un exemple. En el cas de les escoles, quan es fa l'acte de replanteig, bueno, inclús abans, quan es fa el projecte, es tenen reunions, en el cas de que fos sigui una escola existent, amb l'AMPA i amb la direcció de l'escola, perquè estiguin ja informats de quin serà el projecte de l'escola, etc. No? O sigui que s'intenta fer tot de forma molt lligada amb l'usuari final. I en aquest cas, les reunions aquestes de coordinació, aquí no hi van, diguem-ne, aquí no hi van els usuaris finals, però en canvi sí que a les visites d'obres, que això són cada mes, també, diguem-ne, aquí, van aquí també moltes vegades hi assisteix. Ja ho veus, client quan ho considera necessari. Val? Però aleshores, aquest informe de seguiment de l'obra es fa la relació valorada i aleshores, GISA certifica. Bé, com que estàvem parlant abans del tema aquest dels dies de pagament, etc., doncs això es fa cada mes. La relació valorada i la certificació s'ha d'entrar a GISA com a màxim el dia 15 del mes en qüestió i aleshores això es paga doncs, dos mesos després, o sigui que són en 60 dies es paga religiosament. Aleshores, clar, aquí el que s'ha de tenir molt, aquí el que és molt important és que el director d'obra faci la relació valorada de forma molt ràpida, o sigui que ho faci doncs, cada mes, diguem-ne, sense endarreriments. I això és el que en general acostuma a funcionar bé. I aleshores, en el cas de quan es recepciona l'obra, bueno, es finalitza l'obra, es fa l'informe de l'estat de les obres, s'inspecciona, es fa l'acte de recepció, i bé, doncs això ja és lo lògic. Es torna al 50% de l'aval, diguem-ne, de l'obra, es liquida l'obra econòmicament i es lliura l'esbil per part de la direcció d'obra. No? I després, quan s'acaba el període de garantia, doncs bé, es cancela l'aval, això normal, res. Aleshores, en el cas que hi hagi modificacions a les obres, que és un dels grans temes que tenim, no? O sigui, els famosos modificats, que són importants, la veritat. Bueno, vosaltres, clar, sou, no sé si pugeu per... No sé si pugeu des de Barcelona, si és que hi aneu, però bueno, o bé diguem-ne, per l'eix del Llobregat, o bé per ponts, no? Però bé, en qualsevol cas, l'obra de l'eix del Llobregat és una obra que és una concessió en peatge a l'ombra, el que vol dir que quan es posi en funcionament, cada vegada que vosaltres passeu per allà, el govern de la Generalitat de Catalunya pagarà al concessionari un import. Dic perquè som conscients de que la Generalitat de Catalunya al final acabarà pagant per aquesta obra per tothom. I això és una obra de concessió. En canvi, l'altre cantó, si pugeu per Ponts, l'obra aquella d'Oliana a Coll de Nargó, aquella obra també és una obra que vam fer nosaltres, que vam posar en funcionament, no sé si va ser fa 2 anys o fa 1 any i mig, ja no recordo, però aquella, en canvi, és una obra pressupostària. Aquella és una obra que es va pagar ja d'entrada, la qual ja està tot completament pagada. Aquella havia pressupost. Aquella obra, per exemple, va tenir un petit modificat. Aquella obra, no sé si us en recordes, va caure un tros d'un fals túnel que hi havia, diguem-ne, haver-hi una esllavissada. Doncs bé, no, allà no, allò va ser un modificat, em sembla que no. Em sembla que el modificat va ser el modificat perquè es va haver de posar, que de vegades és una de les complicacions que tenim, es va haver d'ajustar la normativa de túnels. I aquella obra s'havia projectat feia temps amb unes regulacions, diguem-ne, especials, i aleshores va haver de posar al dia, diguem-ne, la nova normativa de túnels. Això va ser un modificat perquè era un canvi bastant important, i això va ser una de les causes per les que, no sé, recordeu que al final vam trigar una mica a posar en funcionament, bé, doncs era perquè no teníem, no me'n recordo, la connexió amb el centre de control de Vic, perquè ara és molt estricte amb tot això. Va, doncs aleshores, en aquest cas, com es processen les obres, els modificats dintre de GISA, no? Bé, doncs ja hem creat un comitè de control on, bueno, doncs, en el cas que hi hagi una modificació, es mira si requereix la redacció d'un projecte modificat, sí o no, si l'augment de pressupost és superior al 10%, es fa un informe d'augment de pressupost, bé, aleshores ha de passar pel comitè de control de modificacions de les obres, s'autoritza o no s'autoritza, etc. I els projectes complementaris també passa pel comitè de control. Per què hem creat aquest comitè de control? Perquè creiem que és important que l'empresa GISA com a tal sàpiga exactament què passa amb cada obra i se'n sigui conscient de com estan anant totes les obres. Fins ara això era prerrogativa, diguem-ne, una mica del gerent, i això vam pensar que era important que fos una qüestió de direcció de l'empresa. I aleshores això, algunes dades, això que deia, ja estic acabant, això que deia de que potser us interessaria veure, això són les baixes per divisions sobre data d'adjudicació. És una mica difícil de veure perquè, no sé si ho veieu gairebé, em sembla que no. Això són, a veure on tenim el 0. El 0 deu estar aquí, val? El 0 deu estar com aquí. Tot això és menys, és negatiu, clar, són baixes. Aleshores veiem, per exemple, a veure, veiem el total general, és aquesta línia com groga. Això són les baixes de GISA generals. Veieu que, òbviament, han d'estar per sota, perquè sempre ha d'estar per sota, no podem, com que som una administració, nosaltres licitem amb un màxim, que és aquella partida pressupostària que tenim aprovada, aleshores, per tant, les baixes han de ser inferiors, no tenim diners per anar superiors, no? Aleshores sempre ha de ser inferior, però veieu que bé, en el 93 van haver unes baixes molt grans, però si veiem també en el 2006, veieu, en el 2006 també hi ha hagut baixes molt grans. Carreteres, és la vermella, sempre és la que hi ha més baixes, perquè carreteres sempre és més fàcil. Primer, les obres són molt més grans, i després, bueno, doncs com que és més repetitiu, o, bueno, doncs els contractistes fan unes baixes molt importants. Seguidament de transport. I això està directament també relacionat amb l'import de les obres. Com més grans són les obres, més baixa en fan, perquè clar, més interès tenen en adquirir o en guanyar el concurs. No? Després continuarem. Aleshores, això és un altre que és com ho veiem nosaltres. No només són les baixes, sinó que són les desviacions. Quan ens costa de més sobre l'adjudicat de les obres? No? I aleshores, això és, en aquest cas, és el groc aquest, són les desviacions respecte a la partida aprovada. Clar, qualsevol cosa que estigui per sobre del 0 vol dir que li ha costat més del que tenia pressupostat a l'administració. En teoria, no li hauria de costar més que el que té adjudicat, però com a mínim que no sigui més del que tenia pressupostat, per entendre'ns. Clar. Aleshores aquí veiem que el 0 deu estar per aquí, qualsevol cosa per sota vol dir que és menys. Bé, això penseu que només són segons data de recepció, o sigui que les obres que vam adjudicar el 2006 en general no estan recepcionades, per tant aquest efecte no el veiem. El verd és les adjudicacions per data d'adjudicació, és com una referència. I aquí el 2007 encara no està inclosa la de l'Alguaire i encara tenia molt poca obra adjudicada. O sigui que això tampoc està inclosa l'eix transversal, o sigui que això és poca referència. Val? Però mirem el 2006. El 2006, com veieu, l'any passat van haver-hi baixes del 20%. En canvi, a les obres lliurades l'any passat, que n'hi van haver moltes, a Oliana Coll de Nargó, per exemple, surt aquí, etc. Aquelles obres en el seu moment van tenir una baixa de 7,5% i es van acabar costant a l'administració un 3,3% més. O sigui que la diferència entre l'adjudicació i, si vols, la recepció és un 10% aproximadament. I veieu que aquest 10%, veieu, es manté relativament constant. Veieu o no? O sigui, és la diferència entre el groc i el blau. No? Hem de veure què passa amb els resultats de les baixes del 2006, que encara no estan, encara no surten aquí. No? Llavors, bé, doncs, això de les baixes, jo crec que és, bueno, és una conseqüència de la competència tan ferotge que hi ha, diguem-ne, no, a nivell espanyol. Les empreses, tot i així, han sigut capaces, les empreses espanyoles, de, bueno, són empreses molt potents, són empreses que quan surts a fora estan a tot arreu, són empreses capaces de posar equips molt ràpidament, equips molt professionals, equips molt ben dotats, molt preparats. Precisament jo penso que gràcies a, o no sé si gràcies, però que aquesta competència tan gran espanyola els hi ha donat una capacitat de competir a fora que altres sectors espanyols més monopolístics no tenen. No? Però clar, al final, quan per exemple vaig anar a Londres a veure les obres que estaven fent Ferrovial a la T5, la terminal de l'aeroport de Heathrow, home, fa una mica de gràcia, no?, que sigui Ferrovial qui se n'encarregui tot allò. Clar, això no ens passa en molts sectors. En aquest sector sí que passa, i l'equip que estaven allà, que vaig conèixer, és un equip, clar, format aquí a Espanya, que s'ha anat allà, etc. Doncs clar, això, la veritat és que està francament bé, no? Però això és una de les, que penso que conseqüències bones, diguem-ne, d'aquesta competència que està ben, la conseqüència dolenta, òbviament és que, i això suposo que el senyor Romero en parlarà després, però bueno, que sobretot que les empreses petites i mitjanes, les empreses que no tenen capacitat d'aguantar obres, diguem-ne, amb uns preus tan baixos, doncs aquestes les està escanyant i està provocant un procés de concentració important. I l'altre factor també és que, vulguis que no, per part de, i ara ja m'ho miro jo com a administració, per part d'administració, cada vegada que adjudiques una obra amb una baixa tan gran, vol dir que el control de les desviacions és molt més estricte, que una mica, diguem-ne, els directors d'obres s'hi deixen molt més la pell, no? Perquè és una obra que ja comença, per entendre'ns, malament. No? Aleshores, doncs, bueno, costa molt més de tirar endavant, sens dubte. I són discussions, diguem-ne, bastant més grans. Bé, si voleu, després podem fer una mica de col·loqui al respecte, però bé, això és una mica tot el que tenia per comentar. Gràcies.